کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, آواز بلند کی گئی ہو ساتھ اس کے غیر اللہ کے لیے بھی غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو, بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اس نے مشرق لوگ بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرتے تھے, تو اس طرح کے جانور جو ہے وہ بھی حرام ہو گئے. حرم علیکم المیتۃ الطاہرۃ, یہ ہوگا مردار کی کھال اتار لینا, سنگ لینا اور اس کو استعمال کرنا جوتے کی صورت, پھک کی صورت یا پوستین وغیرہ کی صورت, یہ جائز اور صحیح ہے. ذات سے حرمت کا تعلق کیا جا رہا ہے, جب ذات سے ہے پھر تو بننے کے بعد اس کے بال بکرا وغیرہ ہے تو اتارنا, پھر لمبا وغیرہ ہے تو اس کے خون اتارنا, یہ جائز نہیں ہونا چاہیے, استعمال کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے. حال بھی جائز نہیں ہونی چاہیے, حالانکہ جائز ہے. جواب کیا دیا, مراد تھکل ہے کھانا جائز وہ ہے. اکلل بہتر یہ حرام ہے, زیادہ اس سے خال کی حرمت یا ملازم نہیں آئے گی. باقی میں تو مراد کیا ہے, معذرت مل رہا ہے اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے, مطلوب بھی جاتا ہے مطلق مرا ہوا اگر حرام ہے تو زندہ کھانا چاہیے جانور, اس لیے ذبح کیے بغیر مر جائے, اپنے آپ مر جائے یا اور دب کے مر گیا یا پانی وغیرہ میں غرق ہو مر گیا, ذبح نہیں کیا گیا. رگوں میں جو خون پلیت ہے وہ اندر ہی رہ گیا نا, پھر اس نے سارے بدن کو پلیت کر دیا, تو اس لیے اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہ رہا. اسی طرح زندہ جانور سے گوشت جائے تو وہ کاٹ لیتے تھے جاہلیت کے طور پر, سارے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ حصہ مطلب ضرورت کاٹ لیا, وہ بھی حدیث پاک کی اس سے میتا میں داخل ہے اس کا استعمال ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا. اور اس کا شکار یہ ہے کہ مکڑی بھی ذبح نہیں کی جاتی, مچھلی بھی ذبح نہیں کی جاتی, تو وہ بھی میتا ہو گئے, تو اس پر کھانا بھی آرام ہونا چاہیے, حالانکہ وہ جائز ہے. اس کا جواب دیا اخراج اخبار خود خود نے ان کو میتا سے نکال دیا ہے, کیونکہ مکڑی مر جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ مردار ہے, یا مچھلی پانی سے باہر آئے مر جائے تو کوئی نہیں کہتا مردار ہے, اٹھ جائے یہ مخصوص ہو جائے گا. یا اس قسم شر ہو شریعت نے ان کو مستثنا کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو علت میں نہ میتا تاہم دو میتے جائیں ہمارے لیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں, مچھلی بھی اور مکڑی بھی اور دل اور جگر, یہ خون ہے, یہ دو خون ہمارے لیے حلال ٹھہرائے گئے ہیں. تو یا شریعت اصطلاح میں جو میتا ہے وہ مراد ہے, شریعت اصطلاح میں بکری مچھلی کو میتا نہیں کہا جاتا, یا قیام کے لحاظ سے جو میتا ہے تو بکری مچھلی کو قیام میں بھی میتا نہیں کہا جاتا. اور قاعدہ ذات کا یہاں بیان فرماتے ہیں, حرام علیکم اکل المیتا نہیں فرمایا, المیتا فرمایا. تو قاعدہ کیا ہے کہ جب کسی چیز کی ذات کی طرف حرمت کی نسبت کی جاتی ہے تو پھر مطلق ہم کو سرو کچھ میں یہ ناجائز ہوگا. ہاں دلیل سے جس کا استثناء ثابت ہو جائے پھر وہ جائز ہو جائے. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آدم دو بیرا فکرتا ہو رہا, ہر چمڑا جو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جو بال ہوتے ہیں تو ان میں تو خون نہیں نکلتا, نہ جان ہوتی ہے, نہ ہی پھر یہ میتا کے حکم میں ہوتے ہیں, تو اس لیے بال اتارنا مر جانے والے جانور کے لیے بھی جائز ہوگا, استعمال کرنا ان کا بھی. تم مراد اس سے کیا ہے؟ تم مقصود ان کے خون کے پیچھے بھی بوٹیاں جائیں تو ان میں رہتا ہے نا, پھر لازم آئے گا تو وہ بھی استعمال کرنا جائز نہ ہو. یہ جو رگوں کے اندر خون گردش کر رہا ہوتا ہے تم مقصود سے کہتے ہیں تو وہ مراد ہو گیا. الف لام ہاتھ کا ہو گیا, ایسے لہو الخنزیر, تو خنزیر کا گوشت حرام ہے, حالانکہ اس کی کھال بھی رگنے پر بھی پاک نہیں ہوتی ہے, وہ بھی استعمال کرنی حرام ہے. ہڈی جو ہے باقی وہ پاک ہو جاتی ہے, لیکن خنزیر کی ہڈی بھی کلین رہتی ہے. تو پھر غلام کیوں کروایا گیا؟ جواب کیا دیا کہ کیونکہ اہم مقصد جو ہے جانور سے وہ گوشت کھانا ہوتا ہے, باقی اعزاز ہے تو وہ تازے ہوتے ہیں, تو جب مطبوع کی عمر ثابت ہوگی تو سواگے کی بتی کے اولاد ہے تو وہ ثابت ہو جائے گی. تو واہ اللہ بحل غیر اللہ کے لبا کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام جو ہے وہ لیا جائے, یہ لیکن غیر اللہ کا نام عبادت کے طور پر لیا جائے. عبادت بدنی ہوتی ہے تو مالی عبادت بھی ہوتی ہے, مالی عبادت کے طور پر نام لیا جائے کہ اللہ کے لیے ہے, یہ فلاں کے لیے ہے, فلاں پیر کے لیے ہے, عبادت کے طور پر ہو تو شرک ہے, جانور حرام ہو. ایک ہے ثواب پہنچانا مقصود ہو, اس وقت غیر کا نام لینا یہ جائز اور صحیح ہوگا. عبادت اللہ کی ہے, ثواب کیا ہے تو وہ فلاں کو پہنچے, وہ مصرف کے طور پر نام لیا جا رہا ہے نہ کہ معبود کے طور پر نام لیا جا رہا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین, سریان غیر اللہ کا نام کوئی نہیں آ گیا, مطلب مصرف یہ ہے, عبادت اللہ کی ہوگی مالی مصرف یہ ہوگی. اسی طرح اگر کوئی کنواں کھودتا ہے اور ثواب اس کا دوسرے کو پہنچاتا ہے, حال ہی لوگ نسار یہ کنواں ساز کی ماں کے لیے ہے, تو یہ تو نہیں مطلب کہ عبادت ان کے لیے ہے. ساتھ ہی آگر میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ عرض کیا, میری امی فوت ہو گئی ہے اور اچانک فوت ہوئی, نصیحت کوئی نہیں کرتے تھے, تو میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ حضرت پانی میٹھا یہاں کم دستیاب ہے, جہاں سے میٹھا پانی دستیاب ہے وہاں کنواں کھود کے ان کے نام مدد کر گئے کنواں کھودا, تو ان سے فری لگا کے کیا کہا, حال ہی لوگ مثال یہ کنواں ساز کی ماں کے لیے ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ان کو اور مصابی عمل کر رہے ہیں, آپ نے تعلیم شرک کی دی یا صابی مشرک ہو گئے؟ مطلب عبادت اللہ کی ہے لیکن ثواب جو ملنا ہے تو وہ میری ماں کو پہنچے. مصرف کے طور پر نام لیا جا رہا ہے نہ کہ معبود کے طور پر نام لیا گیا. اسی طرح اندرجب ہے جب آج سے پہلے نام کسی کا لیا بھی جاتا ہے لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح کر کے ذبح کرتا ہے پھر وہ جائز ہوگا. یہ بھی اسی صورت میں ہوگا, عبادت اللہ کی مقصود ہو. اگر نام اللہ کا لیتا ہے لیکن عبادت کسی غیر کی مقصود ہے تو اس صورت میں بھی یہ حرام ہو جائے گا, حلال نہ رہے گا. غیر اللہ کا نام جو ہے اس سے دھوکھا دیا جاتا ہے, واہ اللہ بل غیر اللہ, مطلب ہے عبادت کے طور پر. مشرق لوگ کیا کرتے تھے, تقسیم آزا للہ بزام وادا لے شرکا, یہ اللہ کے لیے ہے, یہ ہمارے شرکا کے لیے ہے, اور جو ڈیری شرکا کے لیے ہوتی اس سے کوئی کھجوریں وغیرہ اللہ والی جانب چلی جاتی فور واپس کر کے, اور کوئی اللہ والی جانب سے ادھر چلی جاتی تو کہتے خیر ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے, ماں کا میرے شرکا ہے فلاح جاتے لے اللہ, جو ان کے شرکا کے لیے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچ سکتی, لیکن ماتا للہ کو یا صلی اللہ جو رکھا ہے وہ مل جا سکتی ہے. وہاں اس طرح کا تقابل اور تقسیم یہ ہوتی تھی, اور یہاں سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ثواب آپ رکھیں تو مرضی, کسی کو پیش کر رہے تو مرضی, تو اللہ کا حق نہیں دے رہے ہیں, وہ اپنا حق جائے ادھر پیش کر رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا. کیا فرمایا؟ حاضہ انی و امول لم یذہب من امتی, میری طرف سے اور میری امت کے جن افراد نے قربانی ابھی نہیں کی ہے, ان قیامت تک آنے والے ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں شامل فرمایا. آپ خود اس سال ثواب کر رہے ہیں, نام امت کا لے رہے ہیں, تو اس طرح غیر کا نام مطلق شرک ہو تو حضور کی ذات پات پر کیا فتوا عائد ہوگا؟ باقی آپ کا کمال کرم ہے, امت کی طرف سے بھی آپ نے قربانی دے دی, امت آپ کی طرف سے دیتی ہے. مولا وقت رضی اللہ عنہ دو قربانیاں کیا کرتے تھے, غلط کیا گیا کہ آپ اتنے امیر ہو نہیں, ایک قربانی کافی, دو کیوں کرتے ہو؟ اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ دہے عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی دیا کروں, ایک میری طرف سے ہوگی ایک آپ کی طرف سے ہوگی. تو نبیوں کے سردار بھی غیر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, ولیوں کے سردار بھی غیر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں, تعلیم بھی سرکار دے رہے ہیں کہ وہاں کھود کے امی کو اس طرح ثواب پہنچاؤ, لہٰذا ثواب پہنچانا اور اس کے ساتھ نام لینا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. عقل جس میں ہو کوئی رسی بھر بھی ہو اس میں بات کریں کیا کر سکتا ہے؟ باقی ذرا یہ سوچنے کی بات ہے, ایک مہینہ اور قیامت تک کی امت کی طرف سے آپ دے تو پہنچے گا کیا ہونا, اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بال میں ہزار ہزار سے بھی زیادہ شامل ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوا؟ اگر ایک صحابی کا آج سے جو کھجور صدقہ کرنا دوسرے لوگوں کے اور پہاڑ سونے صدقہ کرنا سے بڑھ کر ہے, تو نبیوں کے نبی کا ایک مینڈا, اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ پتا چلا کہ ہماری زندگی بھر کی قربانیوں سے وہ حصہ ثواب کا ہمیں نہیں مل رہا جو نبی پاک کے کرم سے آپ کے اس مینڈے سے حصہ جائے وہ مل جائے گا, کیونکہ وہاں کروڑوں اربوں کھربوں اونٹوں کی قربانیاں بھی اس میلے کی قربانی کی برابری جاتی ہے نہیں کہہ سکتی جو سرکار اپنی طرف سے پیش کرے. ہلال کا لفظی مانا بیان کرواتے ہیں کیا ہے؟ چاند دیکھنا. احلل تو کا کیا مطلب؟ بیت الحلال, میں نے چاند دیکھا. عموماً پھر عادت کیا تھی اس وقت کے جب چاند کو دیکھتا تو کہتا آزاد ہلال واللہ یہ چاند ہے, آواز اس طرح بلند کی جاتی تھی. پھر یہ ہلال کیا ہو گیا منظوم, رفع صوت کیا ہو گیا لازم, اسی طرح رفع صوت کے اندر استعمال کر دیا کیا ہے. ذکر مقید کیا ہو گیا, اہلا مراد مطلق رکھے سوت لے کر بمک سے جب آ جائے یہ ہو گئی. اور وہاں تو چاند کے ساتھ آواز بلند کی جاتی تھی نا کہ یہ چاند ہے, تو یہاں مطلق آواز بلند کرنا یہ ہو گیا. ہمارے صبح جو مجبور ہو جائے پیار کی حالت میں تو یہ حرام ہے, لیکن اگر کوئی مجبور ہے بھوک کی وجہ سے مرنے کو پہنچ گیا ہے تو اب مردار سے یا زنجیر سے کھا لینا اس کے لیے جائز ہوگا. غیر باغن والا آگ گراہ لے کے وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو, کیا مطلب؟ کوئی دوسرا مجبور لیے بیٹھا ہے تو یہ اس سے چھین لے, یہ باغی ہو گیا. اور جتنے قدر سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے زیادہ کھایا, چلو موقع مل گیا تو پیٹ بھر کے کھا لو, یہ آدھن ہو گیا, حد سے تجاوز کرنے والا ہو گیا. یا بچا کے رکھتا ہے, ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے ساتھ, آگے بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے, سفر پہ ہوں تو لہٰذا ساتھ ہی رکھ لوں. یہ وقتی طور پر بھوک دور کرنے پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ ذخیرہ کر لیتا ہے, تو یہ بھی عادل میں داخل ہو جائے گا. مختار تفسیر تو ہو گئی, یہ وکیلا خیر آباد یعنی جو حاکم وقت ہے اس کا باغی نہ ہو اور ڈاکو وغیرہ نہ ہو, تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا. اگر ڈاکو ہے یا باغی ہے حاکم ہے مرتب کا تو پھر اس کے لیے جائز نہیں. گناہ والا جو سفر ہے وہ مجھے بھی رخصت نہیں ہوگا. جو گناہ والا سفر نہیں ساتھ والا سفر ہے وہ مجھے بھی رخصت ہوگا. بس یہ فمن اضطر جون بھی مجبور ہو جائے اور باغی آدھی دوسرے جائے ان کی حق میں بھی سجا آتا ہے تو خاص حاکم وقت کا باغی اور خاص ڈاکو مراد لینا تو پھر یہ تفتیش بغیر دلیل کے ہے, اس لیے یہ قول منظور ہو جائے گا. المطلق یجری علی اطلاق گئی تو مطلق کو اصل انسان پہ اطلاق پہ رکھنا چاہیے نا, اس لیے یہ تفتیش والی کے باغی کی کرنا یا صرف ڈاکے والی کرنا اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. لاش والے تو وہ اگر کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جو مجبور ہو جائے حالے کے باغی آدھی نہیں تو فلاش مال ہے اس پر گناہ نہیں. تو مجبور ہو گیا ہے کھایا کوئی نہیں تو پھر ظاہر ہے گناہ کھائی کوئی نہ, تو نفی کرنے کا فائدہ. کلام کے دو فائدے ہوتے ہیں نا, یا مخاطب کو ایک نامعلوم چیز معلوم ہو جائے, یا مخاطب کو متکلم کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے علم میں یہ چیز ہے یا نہیں, وہ اپنے علم سے آگاہ اسے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں اس طرح تو جانتا ہے. جو مجبور ہو لیکن نہ کھائے مردار وغیرہ تو گناہ گار نہیں. یہ مخاطب کو بھی پتا ہے متکلم کو بھی پتا ہے, مخاطب متکلم کے بارے میں جانتا ہے, پھر فائدہ تو خبر کا کوئی نہ نکلے گا نا. اس کا جواب کیا دیا, لا استعمال ہے کہ تناب لے ہی, یہ مطلب ہے کہ جو مجبور ہو کے کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم, جو اس نے کھایا اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے, اسی لیے اللہ نے رخصت کی ہے اس نے. تو رحمت کیا ہے, فضل اور احسان, یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے اتنی مقدار کھا لینا یہ جائز فرما دیا ہے. ایسی مجبوری کی حالت میں کتنا کھانا چاہیے, صد رمق جس سے جان کا تسلسل جائے وہ قائم رہ سکے, پیٹ بھر کے نہ کھائے یا بھوک دور ہو جائے. ایک ہے بقدرے کفایت بھوک دور ہوگی اسے, ایک ہے حلق تک پورا پر کر لیا اس نے آپ کو, بچہ روئے تو پھر حلق سے نکال کے تو اس کے منہ میں ڈالا جا سکے, اتنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بھوک دور کرنے کی مقدار تک جائے تو یہ ہو. اسی طرح ساز ذخیرہ وغیرہ کرے تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے, یہ لاوا پیرا باغ والا آج والی صورت ہوگی. اللہ غفور بچنے والا ہے, مطلب ہے کہ ہو بھی سکتی ہے حد سے کچھ تجاوز ہو جاتا ہے, سد رمق سے تجاوز ہو جاتا ہے, اس لیے فرمایا کہ اگر غیر ارادی طور پر ایسا ہو بھی گیا تو اللہ بچنے والا ہے. اور ایک اشکال ہے بڑا اہم, اس کا جواب دیتے ہیں, انما حرم علیکم البیت اصحاب الدم, یہ چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں. انما حسر کا کلمہ ہے, مطلب کیا نکلا, صرف چار چیزیں حرام ہیں باقی حلال, حالانکہ اور بھی بتیری چیزیں ہیں تو وہ حرام ہیں. لانا تنظیر ہے تو پھر پرندے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حرام ہیں, کتے وغیرہ ان کا بھی, بلے ان کا بھی حرام ہے, اور بتیرے چیزیں جو ہیں تو وہ حرام ہیں. ان چار کے اختصار کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس کا جواب کہ حسر حقیقی بھی ہوتا ہے اضافی بھی ہوتا ہے, تو یہ حسر حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے. مشرک لوگ جو ہیں تو وہ بھی باقی چیزیں جو ہیں ان کے تو حرام سمجھتے تھے, ان چار چیزوں کو جو عند اللہ حرام تھیں حلال سمجھتے تھے. تو وضاحت فرما دی کہ جنہیں تم حلال سمجھتے ہو ان میں سے یہ چار چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں حرام ہیں. تو جو پہلے وہ بھی حرام سمجھتے ہیں ان کے پھر حرام بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی, اس لیے یہ حاصل اضافی ہے اتنا کیا سر حقیقی ہے میں مستحلو ہو. جن کو وہ حلال سنائیتے تھے ان میں سے چار اللہ کے ہاں حرام تھے, وہ فرما دیا. یا حالت اختیار میں یہ چار چیزیں حرام ہیں, گویا حسر کی نماز کا اضطرار کے لحاظ سے ہے. حالت اضطراری میں تو یہ بھی حلال ہو جائے گی, حالت اختیار میں یہ چار چیزیں دیں تو وہ حرام ہے. حسر اضافی ہے اور اختیار کی حالت میں ہے, اضطرار کو نکالنا مقصود ہے. اضطرار کی حالت میں یہ بھی حلال ہے لیکن اختیار کی حالت میں یہ حرام ہے. اور سر حقیقی بھی ہوتا ہے اضافی بھی ہوتا ہے. تو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, وہ حسر اضافی ہے. اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو جتلاتا ہے. فلا یظہر لا غیب احد الا من ارتضا بالرسول, جن رسولوں پہ غیب ظاہر کرے گا انہیں علم کوئی نہیں آئے گا. باقان اللہ علیہ وسلم علی الغیب ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ جی نے اطلاع دے گا تو انہیں علم کوئی نہیں آئے گا. لہذا حسر علم بلا واسطہ کا ہو گیا اللہ کی ذات میں, تو اس کی نفی ماسوات سے ہوئی, نہ کہ مطلقا علم غیب سے اس کی نفی ہوئی. یا یوں کہہ لو کہ ذاتی کا حسر اللہ کی ذات میں ہوا, بذات خود جاننا اللہ کی شان ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوت طاقت جو ہے نور فراست اس سے جانتے ہیں, یا وہی الہام کے ذریعے جانتے ہیں. جو مرے بغیر ذبح کیے, اور حدیث میں لاحق کیا ہے ساتھ اس کے جو جدا کیا جائے زندہ سے, زندہ سے گوشت کا کچھ حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی بیتا بتا رہے ہوا چلے, اور مکڑی کو نکال دیا اس میں بیتا سے زیادہ ان کی حرمت لازم نہ آئی. یہ شریعت نے ان کو مخصوص کا ٹھہرا دیا ہے, اس کا حدیث پاک میں ہے. ہمارے لیے دو میتے حلال ٹھہرا دیے گئے ہیں مکڑی. اس کا صرف ہے رنگے ہوئے چمڑے وغیرہ میں تو وہ استعمال کرنا پوسٹین کے طور پر بھی جائز ہے, اور جوتے کے طور پر بھی جائز ہے. حرام کیا زنجیر کا گوشت, اللہ زنجیر کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ سے وزن اس کا جو کھایا جاتا ہے وہاں سے تو وہ گوشت ہے, باقی اعضاء تازے ہیں. تو جب مقصودی کی حرمت ثابت ہو گئی تو توابے کی مطلب کیا والا ثابت ہو جائے گی. ماوی اللہ تعالیٰ آواز بلند کیا جائے ساتھ اس کے واسطے غیر اللہ کے دل ذبح کے وقت بتوں وغیرہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے, یا کسی بندے کی عبادت کرنا جائے تو وہ مقصود ہے تو اس کا نام لے کے ذبح کیا جائے, نہ کہ ثواب پہنچانے کے لیے. اور حلال اصل کیا چاند کا دیکھنا آ جاتا ہے, اہل الحلال یعنی رال حلال یا اہل تو رایت الحلال. لیکن جب تکبیر کے جب چاند دیکھا جائے تو نام رکھا گیا تکبیر کہنے کا احلال, اللہ اکبر کہنے کو احلال کہہ دیا گیا. پھر مطلق آواز بلند کرنا اگرچہ ساتھ تکبیر اللہ اکبر کے ماسوا کے کیوں نہ ہو, بسم اللہ بسم اللہ یہ نام بلند کیا جائے تو اس کو بھی احلال سے ثابت کر دیا گیا. بغاوت کرنے والا ہے ساتھ ترجیح کے اوپر دوسرے مجبور کے, وہ مہتاب میں پہنچا تو اس نے چھین لیا تو یہ حرام ہوگا اس کے لیے. تھا نا تو پھر حملے کی حرکت یا نون کی طرف منتقل کر دی جائے, مرود قرا اور ملید قرا خسرے کے ساتھ پڑا جائے, دونوں پڑا پڑا چل. اور تجاوز کرنے والا نہ ہو سدے رمک سے رمک جان کا تسلسل چل. کہ یا جوا ایک وقت کی بھوک دور کرنا, سدے جوا ایک وقت کی بھوک دور کرنا, جس سے بھوک دور ہو جائے اتنا قدر لگے پھر فل کر لے اپنے پیٹ کو, آ گیا بغاوت کرنے والا والی پر آ کے وقت پر اپنا ڈاکہ مارنے والا نہ ہو, تصویر کی بنا پر نامباح ہوگا جو سفر کے ذریعے آتی ہے, بغاوت میں جو سفر کر رہا ہے وہ بھی آتی ہے, ڈاکے کے لیے جو سفر کر رہا ہے وہ بھی آتی ہے. اب یہ ظاہر مذہب ہے شافعی رحمت کا اور احمد رحم اللہ کا قول ہے کہ جو گناہ کے لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر بھوک سے مرنے لگے تو ان کے لیے یہ چیزیں مباح نہیں ہیں, لیکن آناف کے نزدیک کیونکہ علت اضطرار ہے تو لہٰذا جو بھی مجبور ہو جائے جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے. ہاں گناہ ان کیوں نہ پیش نظر ہو چل لازمان علیہ, سفر گناہ کا ہے تو ادھر تو گناہگار ہوگا, لیکن بھوک سے مر رہا ہے تو بچاؤ کے لیے اب کھائے تو اس کو گناہگار وہ بھی نہیں ہوگا. تو اب صرف چار چیزیں حرام ہیں, حالانکہ اس کے علاوہ بھی تو حرام ہے چیزیں, تو یہ حسر کیوں کر سے ہی ہوگا, حسر کا تقاضا کیا ہے, چار حرام ہیں باقی حلال, حالانکہ شریعت میں اور بھی حرام ہے. اس سوال کا جواب یہ حسر اگر کہا جائے فائدہ دیتا ہے جو حلال سمجھا انہوں نے, جو کافر بھی حرام سمجھتے تھے پھر ان کی حرمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, جو کافر حلال سمجھتے تھے عند اللہ حرام تھے ان کو بیان کرنا ضروری تھا, وہ بیان کر لیے. مطلب کیا ہوا, جن کو تم حلال سمجھتے ہو ان میں سے یہ چار چیزیں حرام ہیں, اور جن کو تم حرام پہلے سمجھتے ہو وہ بھی حرام ہی ہیں. حالت اختیار میں یہ چار چیزیں جو ہیں تو وہ حرام ہیں, لیکن حالت اضطرار ہو پھر یہ بھی حلال ہو گئے, اور جو حرام ہے تو وہ بھی حلال ہو گئے. پھر جب تک مجبور نہ ہو ان کے کھانے کی طرف, ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار, جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی کتاب سے اور خریدتے ہیں ساتھ اس کے ثمن قلیل, وہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں بغیر آگ. کتاب یہودی لوگ جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبریں تھیں ان کی کتاب میں ان کو چھپا لیا, بلکہ ایسے ہی تبدیل جو ہے وہ کر دی. کیوں؟ تاکہ ان کے جو نذرانے وغیرہ چل رہے تھے وہ چلتے رہیں, آس پاؤں چنے جاتے رہیں, اور کھانے پینے کے لحاظ سے آزادی جو ہے وہ رہے. اس سے ہمارے قلیل کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے, تو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. ظاہر ہے آگ تو کوئی نہیں کھاتا, پھر یہ پیٹوں میں آگ کھانے کا حکم تو دیا گیا ہے, تو یہ کیسے, تو جواب کیا ہے کہ یہ غلط طریقے پر مال کھانا سبب ہے کس کا, آگ کا, تو سبب مسبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے, تو پھر سبب کا استعمال گویا سبب کا استعمال ہو گیا, اس طرح پر وہ آگ کھا رہے ہیں. یہ مال اور انجام کار کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہاں تو بڑی وہ لذیذ چیزیں کھا رہے ہیں, حضِ نفس کھا رہے ہیں, لیکن بدلے میں دوزخ کی آگ میں اس کے اندر جلنا پڑے گا. اس طرح پر صورت کے لحاظ سے یہ بڑی لذیذ تیاری ہے, لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ بڑی دکھ دینے والی چیزیں ہیں اور آگ کے عذاب کا مجھے جو ہے خریدتے ہیں ساتھ اس کے سامنے قلیل, کل لڑکی کی بحشرات یہاں مراد نہیں نا, جس طرح تبادلہ ہوتا ہے بحشرات میں اسی طرح یہاں بھی ہو گیا. ایسے ظاہر کرتے تو پھر لوگ ان کو رشوتیں وغیرہ تو کوئی نہ دیکھتے نا مندر دانے, تو نبی پاک کے پھر الکا غلامی میں داخل ہو جاتے. تو پھر اس لیے یہ مال حاصل کرنا مقصود ہو گیا, جس طرح کوئی بحشرات میں حاصل کیا جاتا ہے. تو تمثیل کے طور پر اسے اس طرح سے تعبیر کر دیا. سر آگ یا تو فی الحال آگ کھا رہے ہیں, پھر فی الحال تو آگ نہیں کھا رہے, لذیذ کھانے کھا رہے ہیں. اس کو آگ سے کیوں تعبیر کیا؟ کیونکہ جب کھایا انہوں نے وہ جو مطلب کے وہ کھانا سبب ہے, آگ اس کا مسبب ہے. واسطے انہوں نے آگ کی عقوبت اس پر گویا کہ انہوں نے آگ کو کھایا, اس پر معاورات سے تائید پیش کرتے ہیں. اس طرح عقل کو دمن علم ارے کے بدر وطن بوائے جاتا مانگی کرتے پہیے وطن رشری. شادی کی تو عورت راس نہ آئی تو پھر اس کو تمکید دے رہا ہے کہ میں نے خون کھایا سید کا, اگر میں تجھے خوف زدہ نہ کروں ساتھ ایسی شوقن کے جو بالیوں کہ گرنے کی جگہ خوشی والی ہے, بالیاں کندھوں سے ٹکراتی ہیں, ایک ہے تنگ ہو سینہ اوپر سے کندھے آ سکتے قریب قریب, ایک ہے کندھوں والا ایسا کچادہ ہو سینہ چوڑا ہو. تو بیدہ یا بیدہ تھا مہوی الکر بالیوں کے گرنے کی جگہ ان کندھے اس کے کچادہ ہو, اور طیب نشر پاکیزہ خوشبو والی نشر پھیلانا تو پھر خوشبو مہکتی ہے پھوٹتی ہے. پاکیزہ مہک والی عورت کو نکاح کر کے نہ لاؤں تو گویا میں خون کھانے والا ہوں. تو دیت یہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے نا, کہ بندہ مارا گیا تو پھر قاتلوں سے بدلہ لیا تو وہ لے لیا, اور قاتل کو قتل نہ کیا. تو یہ ایک عیب ہے اور ہے. پھر اپنے لیے یہ بدعا دی کہ میں بھی اسی طرح دیت کا خون جائے وہ کھاؤں اگر تجھے خوف زدہ نہ کروں. تو پھر یہ دم جو ہے مسبب ہے, اور قتل ناحق جو ہے یہ سبب ہے. پھر اس سبب کو مسبب کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی آگ مسبب ہے, اور یہ رشوتیں وغیرہ لینا یہ سبب ہے. پھر سبب کو مسبب سے تعبیر کر دیا گیا ہے. پایا کلو نفی بتون ہم, تو کھایا پیٹ میں جاتا ہے, یہ کون سا نیا فلسفہ بیان کیا گیا ہے؟ کیونکہ اور جگہ تو نہیں کھایا جاتا, پیٹ میں کھایا جاتا ہے. دریا کرون کی بتون کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا کہ یہ ملا بتون ہم ایک دو لقمے پر اکتفا کرے کوئی, جس طرح صحابہ کرام آدھی آدھی کھجور پر گزارا چلا لیتے تھے, گٹھلی چوس کے پانی پی کے گزارا چلا لیتے تھے. پھر ایک صورت یہ ہے, ایک ہے پیٹ کو مکمل طور پر کھل کر لیا جائے, پر کر لیا جائے. تو محاورات اس پر تائید پیش کرتے ہیں, عقل عصیبت نہیں جب پورا کھل کر لے بھر لے اسے, اور عقل عصیبت بت نہیں کچھ حصہ جائے تو اس کو پر کیا تھوڑا کھایا. کولے کلو کی بازے بتنے کو متحو, اگر تھوڑا کھاؤ گے تو پھر پاک دامن رہو گے, زیادہ کھاؤ گے تو پھر بدماشیوں پر آمادہ ہو جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ فی بتون کب کہا جاتا ہے؟ جب پیٹوں کو زیادہ پر کیا جائے, جتنی گنجائش ہو اتنا پر کر لیا جائے. کھاؤں میں خون اگر نہ خوف زدہ کروں میں تجھے ساتھ شوقن کے جو بالیوں کے ٹکرانے کی اس کی کئی جگہ والی ہو, اور پاکیزہ مہک والی ہو. عقل تو دمن سے مراد کیا ہے؟ دیت. تو اس کو خون سے تعبیر کیا ہے, دیت لینا خون کھانا. وہ میت کا خون میں کھا رہا ہوں, ویسے تو سو اونٹ ہوتے ہیں نا دیت میں, خون کے بدلے میں, اس کو اب خون سے تعویذ کر دیا ہے, کیونکہ وہ خون بہانہ سبب بن گیا, سید جام سبب بن گئی. پیٹ میں پاکتا مند ہو گے, یا یہ مطلب ہے زیادہ شاوانی خیال نہیں آئیں گے, یا تھوڑا تھوڑا کھاؤ گے پھر لوگوں سے مانگنا نہیں پڑے گا نا, زیادہ کھا لو گے تو جلدی اپنا ذخیرہ ختم کر لو گے, پھر لوگوں کے سامنے بچے سوال دراز کرنے پڑیں گے, مانگنا پڑے گا. ولاکلم اللہ یوم القیامۃ, اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا, حالانکہ کلام تو فرمائے گا. ممتاز الیوم ایھا المجرمون, رات آتا اگر الیوم, آج کوئی عذرت عذر وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے, اسی طرح گواہ طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, تو کلام تو فرمائے گا, اس کا جواب کیا ہوا, رحمت والا کلام جو ہے تو وہ نہیں فرمائے گا. یا محاورات کے اندر یہ لفظ کہاں استعمال کیا جاتا ہے, یہاں قہر غضب کا ظاہرہ جو ہے وہ کیا جائے, ایک طرف قرب ہے, مہربانی شفقت ہے, پھر اس کو فلاں نے کلام کیا, اس سے تعبیر کیا جاتا ہے, ایک طرف قہر غضب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, پھر کہا کہ فلاں نے کلام تک نہیں کیا اس کے ساتھ میں, خدا عزت کی ہے اور ان کو پاک نہیں کرے گا. ملازمت کی ہے, اصل تو یہ ہو گیا ملاز یہاں کیا ہے, ثنا, باری تعالیٰ ان کی تعریف نہیں فرمائے گا, فرشتوں کے سامنے نیک بندے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت شان ظاہر فرمائے گا, تو یہاں نہ گناہ زائل ہوں گے وہ معاف ہو جائیں, تو گناہ ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا, لیکن معاف نہیں ہوں گے تو لاز یقین ہو گیا. اسی طرح باری تعالیٰ کی طرف سے ان کا ذکر بالخیر جو ہے ملائکہ وغیرہ کے سامنے تو وہ نہیں پایا جائے گا, اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. یا فعیل مفل کے معنی میں ہے, مغلم درد پہنچانے والا, یا جو عذاب اپنے آپ سے تنگ ہے درد تکلیف میں ہے, تو اگر کی آگ جائے تو وہ عرض کرے گی کہ مجھے سانس نکالنے کی اجازت دے, فقط اکال بازی باز میرے بال نے بال کو کھا لیا ہے, لہذا وہ بالوں کا عذاب اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے. یہاں بھی علیم کا یہ مطلب ہو گیا, جب وہ اپنے آپ سے تنگ ہے تو جو اس میں پڑے گا پھر اس کے لیے کتنی پریشانی بنے گی. لائق الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار, وہی لوگ ہیں جنہوں نے تبادلہ کیا گمرہی کا بدلے ہدایت کے, ہدایت چھوڑ دی گمرہی اختیار کر لی, اور عذاب کا بدلے مغفرت کے عذاب اختیار کر لیا, مغفرت کو چھوڑ دیا. اس طرح میں تبادلہ ہوتا ہے نا, جو چیز خریدی جا رہی ہے تو سمن اس کے بدلے میں چھوڑے جا رہے ہیں, وہ چیز حاصل کی جا رہی ہے, باہر سمن لے رہا ہے وہ چیز چھوڑ رہا ہے, تو تبادلہ لازم ہو گیا اشتراک کو. جنہوں نے تمہاری ہدایت کے بدلے لے لی, مغفرت کے بدلے عذاب لے لیا, نماز پڑھو والا نار, کتنے ہی صابر ہیں وہ آگ پر, یہ پھر تعجب ہو گیا. تو مطلب ہے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کتنے ہی وہ آگ پر صبر کرنے والے ہیں, جب پتہ ہے پیغمبران کرام کی زبانی واضح ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا, لیکن پھر بھی وہ عذاب والی صورتیں اختیار کر رہے ہیں, تو گویا وہ صابر ہیں کس پر, نار پر. ہم آس پر ہوں النار, یہاں جو موجبات نار ہیں انہیں اختیار کر رہے ہیں, آگے اس کے بدلے میں خود آگ جائے تو وہ اختیار کرنا رہے گی. باقی آگے نزدیک تحقیق فرما رہے ہیں, اس کا عمل تو یہ سیکھا تعجب کے لیے ہو گیا نا, اظہار تعجب کا اس پر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کتنے ہی آگ پر صبر کرنے والے ہیں. اصل کیا ہے, ماں استفامیہ ہے, موصولہ ہے, استفامیہ یہ شے کے معنی میں مبتدا ہو گیا, اور اسبرا یہ خبر ہو جائے گا, یا بعض جو ہے وہ وصولہ ہو جائے. الذی اسبرہم علی النار شیء عظیم, جس نے انہیں آگ پہ صابر بنایا, عظیم شے ہے. یہ موصول چلا مل کے وہ خدا ہو جائے گا, خبر جائے وہ معلوم ہو جائے گی. اب اس میں اشکال یہ ہوگا کہ یہ ماض ہے وہ شے ان کے معنی میں آتا ہے, نکرہ ماضہ تو مبتدا بن نہیں سکتا ہے, تو پھر یہ کیسے مبتدا بن جائے گا؟ یہاں پر جواب کیا دیا, جتنا شرم احرزان آدن, اصل کیا تھا, ما احرزان آدن الا شرم, پھر اس کو پہلے لایا گیا, تقدیم ہو گئی, اس میں وہ عظیم والا معنی اعتبار کر لیا گیا, تنہیم تعظیم کے لیے ہو گئی, شرم عظیم احرزان آدن. اسی طرح یہاں بھی ما بمعنی شے اور شے عظیم, یہ مراد ہو جائے گی. جس طرح وہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا تو مبتدا بن گیا, تو اسی طرح یہ بھی نکرہ مخصوصہ کے حکم میں ہو جائے گا, مبتدا بننا اس کا صحیح ہو جائے گا. جنہوں نے خریدا گمراہ کے بدلے ہدایت کی دنیا میں, اور عذاب کو بدنمک کر کے پانے کے ساتھ حق کو چھپایا. یہودی لوگ ہیں, تورات میں جو کوئی تعلیم دی گئی تھی انہوں نے اس کو ظاہر نہ کیا, نہ خود اس کے مطابق اعتقاد رکھا, نہ لوگوں کو اعتقاد رکھنے دیا اس کے مطابق, مقامی اغراض دنیا لیا, دنیا کمانے اور تمہیں لالچ پورے کرنے کے لیے, کتنے ہی صابر ہے مختلف ہیں ساتھ مجھے باتیں نار کے, نار کے مجھے بات کو اپنا رہے ہیں ان کے ساتھ لگ رہے ہیں بغیر پرواہ کیے, کہ اب لفظی تحقیق ماتام سے مانا میں ہے, اور مرکوب ابتدا کے لحاظ سے پھر شیم اسبارا والا انداز نکرا واضح تو مبتدا بن نہیں نہ سکتا ہے, پھر یہاں آپ مبتدا کیسے بن گیا؟ تو جواب کیا دیا, یہ شیم عظیم کے معنی میں ہو جائے گا, جس طرح کے شرم احرازان آزن میں تخصیص حاصل ہو گئی, اگر وقت تھا فائل تھا اثر کے طور پر شرم احرازان آزن الا شرم, یہ تھا پھر اسے مقدم کر دیا گیا, یا تنوین تعظیم کے لیے ہو جائے شرم عظیم احرازان آزن, اسی طرح یہاں بھی شیم عظیم کی مراد ہو جائے گی. پھر نماز کے فام یہ ہے ائی شہ کے معنی میں ہے, تو مبتلا بن گیا, آواز خبر بن گیا, آواز فلا ہے موصول فلا ملکی مبتلا ہو گیا, خبر معلوم ہو گئی کہ الذی اسبر ملا النار شیء عظیم. یہ محض لفظی بحث کی ہے, مراد تو وہی تعجب والا معنی ہو گیا نا, کہ کتنے ہی وہ صابر ہیں آگ پر. یہ عذاب وغیرہ ان کے لیے کیوں ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا, جنہوں نے اس میں اختلاف کیا وہ بہت حق سے بعید جانے والے ہیں. نزل الکتاب بالحق, تو کتاب سے مراد کیا ہوگی؟ تورات باری تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کی, جس میں اشارتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کی کتاب آپ کی امت کے لیے, یا قرآن کو حق کے ساتھ باری تعالیٰ نے نازل فرمایا, لیکن یہود نے اس قرآن کا انکار کیا اور اسے پھٹلایا, یہ الکتاب سے مراد قرآن ہو جائے. اور تمون ہے تو وہ تورات کی بات ہو گئی, تو تورات کی آیتیں جو ہیں جن میں مشارات ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہیں چھپاتے ہیں, اور یہاں الکتاب قرآن ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعلق کیا گیا. کتاب فل حق کے تو تورات بھی اکرم نازل ہوئی نا, لیکن قرآن جو ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا, اس لحاظ سے بھی نہ زیادہ چاہتا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید جو ہے وہ لیا جائے. تو اب ان کی مرمت اس لحاظ سے کوئی زیادہ کرم اللہ کے دونوں نے تکلیف کی اس کی, اور یا اولاد جو ہے اس کا اہتمام کیا, تو اس لحاظ سے یہ قابل مرمت ہو گیا. فن الزین رسول کتاب یہاں علیہ السلام جنس کے لیے ہے, پھر کتاب سے مراد جنس بار منزلہ یہ ہو گیا, پھر جنس میں قرآن بھی داخل ہو گیا جو ایسے تورات انجیل کی ربی پاک کے خوشخبری اور مشتمل تھی, وہ بھی مانزل میں داخل ہو گیا, اس کا انہوں نے قبول کیا انکار کیا. اور دوسری ایسے میں تو ان پر ایمان لے آئے, اس طرح کا اس طرح کے اوپر کے ساتھ یہ ہو گیا کہ بعض کو ایمان ہے بعض کے ساتھ تو رونا کیا ہے, یا علیہ السلام آہد کا ہے جن سنا نہیں ہے مراد مخصوص کتاب ہو گئی, یہ اشارہ کرتا رات کی طرف ہو گیا. پھر اختلاف رات کو تو سارے یہودی مانتے ہیں اور رات نہ تو ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے, پھر اختلاف کہنے کا مطلب کیا ہوا اس کا جواب دیا تو تخلف ہوں, اب یہ مانو یا خلف پیچھے رہ جانا تو راہ رات سے پیچھے ہٹ گئے, یا جو معنی مرادی تھا اس پر حمل کرنے کی بجائے اپنے من گھڑت معنی جو ہیں ان پہ معلوم کر لیا اس کو, یا خلف و خلاف ما انزل اللہ, جو اللہ رب العزت نے حاضر کیا تھا اس کی جگہ اور اپنی طرف سے عبارتیں بنا کے وہ وہاں پہ جڑ گئی اٹلی جو ہے وہ ختم کر دی, اور اس کی جگہ پر اپنی طرف سے بنا کے جائے وہ لکھ دیں. اب اس طلب کا مطلب کیا ہوا, خلیفہ بنے اس کا جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کو بدل کے اور اپنی طرف سے وہاں پر جائے وہ لکھ دیا. اب یا اشارہ الکتاب میں قرآن کی طرف ہو جائے گا, تو قرآن میں اختلاف کیا ہے مانتا ہی کوئی دنوں میں سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اختلاف تو یہ ہے نا کچھ مانے کچھ نہ مانے, ان میں سے کوئی بھی نہیں مانتا ہے. پھر یہاں اختلاف کا کیا مطلب ہوا کہ کئی کہتے ہیں یہ کیا ہے جادو ہے, کئی کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت کلام ہے اپنے طرف سے تیار کیا گیا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کسی مشرق ان کو سکھلایا, کوئی کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کو کس سے کہانیاں وغیرہ ہیں. یہ اختلاف ہو گیا کہ پانچ پانچ کی بولیاں جو ہیں بولی جا رہی ہیں, طرح طرح کی لام تراشیاں جو ہیں قرآن کے بارے میں کی جا رہی ہے. لیکن شکاک ہم بھائی تو شکاک مخالفت, جو مخالف ہوتے ہیں ایک ایک جانب ہوتا ہے دوسرا دوسری جانب ہوتا ہے, اس طرح شک ایک کے لیے ایک ہو گئی دوسرے کے لیے دوسری ہو گئی. تو شکاک ہم بھائی کا مطلب کیا ہے, حق سے دور جانب میں وہ موجود ہے. ہاں یہ عذاب ان پر جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اللہ نے کتاب کو آپ کے ساتھ نازل کیا لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تو پھر یہ عذاب ان پہ کیوں آ گیا, بعض اللہ کی کتاب نازل کرنے پر تو یہ عذاب کیا اقدار نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے بتلایا کہ یہاں کیا ہے خرا فرضو ہو معذوف کو میں عرصہ تک معذوف ہو گیا چھوڑ دیا انہوں نے بس وقت تصدیق کے یا کتمان کے چل جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں الف لام اس میں یا جن کے لیے اختلاف کیا ہے. بعض کتابوں پر ایمان جس طرح تورات کے حصے مرضی کے مطابق ہیں انجیل کے حصے اور بعض کتابوں پر یا عہد کے لیے ہے خاص کتاب یا اشارہ تورات کی طرف ہے یا قرآن کی طرف, تورات کی طرف ہو تو پھر تورات میں تو متفق کیا ہے, پھر اختلاف کیسے اس کا جواب دیا کہ اب یہ تخلف کے معنی جو ہوگا کیا مطلب جو صحیح رستہ تھا اس سے ہٹ گئے, ان کی تعمیل میں آیات کا جو مستاق تھا وہ متعین کرنے میں صحیح راستے سے ہٹ گئے, یا خلف و خلاف ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کی جگہ اور چیز کو خلیفہ بنا دیا وہاں پر اپنے طرف سے باغات کیا ہے وہ لگتی ہیں وہاں پر. یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے کیا کیا تقبل ہے بناوٹ ہے اس میں من گھڑت ہے اللہ کی طرف منسوخ کرنا ٹھیک نہیں ہے یا کلام ہے جو کسی بچے سے سیکھنا ہی ہے اسے کہانیاں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اختلاف کیا ہے تو لکی شکار کے اندر ہی وہ پھل سکتے ہیں اور وہ حق سے بہت دور جانے والے ہیں. میں سب سے جانتی ہوں لوگ حسن کیول مشرق نہیں ہے نیکی مناظر اس میں تو تم منہ پھیرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. لیکن نیکی کیا ہے ان کی جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ قیامت کے ساتھ رشتوں کے ساتھ کتاب کے ساتھ نبیوں کے ساتھ اور مال جو ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ مال محبوب ہونے کے باوجود اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور دیں اس کو ضرور قربا راوتار محتاج دیں ان کو یتیموں کو دیں مسکینوں کو دیں مسافروں کو دیں اور جو مانگتے ہیں ان کو دیں غلام آزاد کرانے کے اندر دیں. تو یہ لوگ نیک ہیں نماز قائم کریں رکعت سے دیں حج جو اللہ سے کیا ہے وہ نبھائیں اسے پورا کریں صبر کریں شدت و سختیاں وغیرہ دیں ان میں اور جنگ کے دوران یہ لوگ نیک ہیں. اصل جھگڑا وہ کعبے کی طرف منہ پھیرنے کے اندر کرنے لگ گئے تو پہلا قبلہ برحق بات پھر یہ غلط ہو گیا. یہ سیکھ تھا تو پہلی نماز پھر بات کری ان کی تو یہودیوں نے یہ بڑے اعتراض اٹھائے اور عیسائیوں نے نماز کی اہمیت کوئی نہیں قبلے کی اہمیت رہ گئی باقی جو ہے فرائض واجبات ان کی اہمیت کوئی نہ رہی عقائد کی اہمیت کوئی نہ رہی صرف قبلے پر یہ سارا اختلاف رہ گیا. اس لیے باری تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. نیکی اس سے منحصر نہیں کہ وہ مشرق کی طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف کیا جائے بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو اصل ہے ادھر جاتے نہیں ہو اور جو ایک تابع چیز ہے نماز پڑھنی چاہیے فرض ہے لیکن منہ کدھر کرنا چاہیے بیت المقدس یا بیت اللہ شریف کی طرف. بنیادی چیز نواز ہے اس کا خیال نہیں قبلے کے بارے میں بڑا جھگڑا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں ان کا رد کرنا جانے شروع ہوا ہے. محسن راہ یہ غلو یہ اسے مؤخر ہو گیا یہ خبر مقدم ہو جائے گی اور محسن کے رو جو اسم ہو جائے گا اور انت غلو یہ خبر مؤخر ہو جائے گی ترتیب ظاہر کے مطابق ہو گئی نہیں آئے گی مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. پھر کیا ہے ہر پسندیدہ کام جو ہے اس کو پھر کہا جائے گا اور کتاب ترتیب ہے تو مخاطب اس کے کون ہے اعلی کتاب جو ہے وہ مخاطب ہے. انہوں نے زیادہ اور خوف دیا قبلے کے معاملے میں جب سے تبدیل کیا گیا اور دعویٰ کیا ہر گروہ نے ان کے قبلے کی طرف. عیسائیوں نے کہا ہمارے قبلے کی طرف منہ نیکی سب یہ ہے. یہودیوں نے کہا ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنا نیکی سب یہ ہے. ہماری تعالیٰ نے یہ قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اب منسوخ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نیکی نہیں ہے بلکہ کعبے کی طرف منہ کرنا اب نیکی یہی ہے. علاقے میں نیکی وہ ہے جسے باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے منان حب اللہ اس سے اور مومن لوگ جو ہیں وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں. یہ ہو گیا لاکن الغرا ہو گیا الفلام عہد کا ہو گیا تو پھر سے مراد کیا ہوگی یہ جو آگے باری تعالیٰ نے ایمان باللہ والیوم الآخر ملائکہ وہ ذکر فرمایا ہے. یہ قوم ہے جو قبلے کے معاملے میں منحصر نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہے, ماشاء اللہ کی طرف سے توجہ جو ہے وہ ہنسی آیا کہ کچھ خاص کا نہیں بلکہ جنس کا ہے اور عام ہے جو ان کو سب مومنین کو شامل ہے. چل صرف قبلے کے معاملے میں یا نہیں ہے میرے عظیم جو نشان ہے اس میں مشغول ہو کے غیروں سے بھول جاؤ, غیروں کا معاملہ چھوڑ دو, وہ نہیں ہے میرے عظیم. کیا ہم رہا امر قبلہ اور پڑا ہے افسوس حمزہ نے الوداع نصر کے ساتھ لہسل برو ایک رات یہ ہو گئی البرسم لہسل کا ہو گیا انت وجو خبر ہو گئی اور لہسل بر رات خبر مقدم ہو گئی انت وجو یہ ہے اسم لہسل کا موقع ہو گیا شروع سے. چلو بڑا جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ قیامت کے ساتھ اب ماقبل کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوا مطلب ہے جس گھر کی اہمیت ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ یہ ہے. اب ایک بہت سوال ہے جس کا جواب دیتے ہیں. سوال کیا ہے کہ گھر قسم میں کی یہ ہوگی اور خبر مند ذات ہوگی ذات اور نیکی والی صفت میں سے زیاد مصور نہیں ہو سکتا ہے. پھر یہ اسم خبر میں زیاد کیسے یہاں مصور ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ خبر والی جانب ذات موجود ہے بلا من آمن بلا ہے کہ نیکی کیا نیکی اس کی جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ یا خبر والی جانب کیا ہے ذات موجود ہے یا لاکن نل بر سن زل بر یہ مراد ہے لاکن زل بر یا خدا ذات بن جائے گا یا خبر جائے تو وہ بھی پھر صفت پر پھیل جائے وہ بن جائے گی بر رو من آ منا یہ ہو جائے گا یا لاکن نل بر یہ ہو جائے گا. لیکن خرابی جہاں لازم آئے تعلیم وہاں کا دن چاہیے نہ جو پہلے سے محاورہ ہے آب نہ دیدہ موزہ کشی کا پانی ابھی بہت دور ہو موزہ جوتا پہلے سے اتار لے سامک سمجھا جائے گا جب پانی پہ پہنچے تو پھر جوتا اتارے جب من آبانہ پہ پہنچنے پر یہ سکم نظر آیا کہ پھر میں اور من میں تو تیار ہو نہیں سکتا پھر وہاں تعبیر کرنی چاہیے لاکن البرا پھر من آمن باللہ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ خبر والی جانے کو ذات کا جو موجود مانا جائے. چل یعنی جو مناسب ہے کہ ہاں یہ خبر والی جانے کو ذات موجود ہو گیا نا یا قسم والی جانے لاکن غل بے رحمن آمانا یہ دو تعویلیں جو ہیں وہ کر دیں سن اول میں سے راجے جو ہیں وہ کون سی ہے تو کہتے ہیں جل بر جو ہے تو یہ بھی بدنی ہے کیونکہ دوسری قرآن کیا ہے لاکن مل بار را جل بر ہونا یا بار ہونا ایک ہی چیز ہے وہ قرآن اس کی رائج کرتی ہے کہ مضاف معلوم کدھر مانا جائے اسم والی یاد اللہ کے خبر والی یاد. لیکن پہلی جہاں اوفت اور اصل ہے کیوں کہ جہاں سکم لازم آئے تو تعویل وہاں کرنی چاہیے نا تو سکم من آبانا سے لازم آتا ہے کیونکہ اس کا اتحاد ذات کا وہ سب کے ساتھ لازم آ رہا ہے وہاں پر تعویل کرنی چاہیے. آگے من آبانا باللہ والیوم الآخر کو یہ ذکر کیا ہے نا الملائکہ والکتاب اس کتاب سے مراد کیا ہے وہ بتلاتے ہیں یا تو جنس مراد ہے تو ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی ہیں وہ ہماری کتابیں ہیں. واقعی اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا اللہ کے برعکس بھیجے ہوئے نبی تھے اپنے دور میں کتابیں واقعی اللہ نے نازل فرمائیں، اپنے دور میں وہ بڑا کتابیں تھیں، لیکن ہمارے نبی نبی پاک ہیں اور ہماری کتاب قرآن پاک ہے. ایمان لانے کی صورت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمارے نبی ہیں، ہم امتی ہیں، عیسائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندی بھی ہیں، بلکہ ہم تو ہندی ہی ہیں. وہ اپنے دور میں بڑا نبی ہیں. یہودی عیسائی ہمارے نبی پاک کو نبی نہیں مانتے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں بڑا نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اب ہمارے معذور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لحاظ سے جس طرح ہم امتی ہیں وہ بھی آپ کی امت میں داخل ہیں، لیکن اپنے دور میں نبی تھے. یہ ایمان ہے کتابوں پر، اپنے دور میں واقعی برعکس تھیں، اگرچہ اب بدلی جا چکی ہیں، تاریخ بدلی چکی، بن جانا بن چکی ہے، اور کرمان کرام بھی اب اگر زندہ ہوتے یا ظاہرہ کے ساتھ تو پھر نبی پاک امتی بننے سے پابند ہوتے. اپنا دور پیریڈ ان کا جو تھا اس میں واقعی وہ برحق نبی تھے. یہ ایمان ہے ان کے بارے میں. یہ اطول کتاب سر الفلام جنس کا ہو گیا، اس کی ساری آدمی یا قرآن پاک سے ہے تو وہ مراد ہے. لاکن کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو برا یہ منسوخ پڑھنا واجب ہو گیا، اور لاکن برو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں پھر بر جو ہے رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا. آسل مالا لاپے ہی دیو مال کو اسے ہی ضمیر غائب مال کی طرح لوٹے، کہ مال معلوم ہونے کے باوجود اللہ کی راہوں سے خرچ کرتا ہے. سنتنال مال کو سون، تو جو چیز معلوم کر ہو اسی کو خرچ کیا جائے تو زیادہ اجر ثواب ملتا ہے. پھر یہ شان بیان کی گئی کہ آسل مال اعلیٰ اسے مال معلوم ہونے کے باوجود اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، جو زیادہ معلوم ہو پہلے خرچ کر دیا. اللہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹ جائے گی. اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو ریاکاری کے علاوہ وغیرہ یہ چیزیں اس کے پیش نظر نہیں ہیں. مال اللہ کی محبت کی بنا پر وہ مال کو خرچ کرتا ہے. اور اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، انتر صحیح ہوں صحیح ہوں کاغل ایس افسل فکر، بندہ تندرست ہو اور حریص ہو کہ آج میں کما سکتا ہوں کل ہو سکتا ہے محتاج ہو جاؤں، تو پھر میں آج خرچ کر بیٹھوں تو کل کیا کروں گا. اس حالت میں جو صدقہ دینا ہے تو وہ افضل اور بہتر ہے. یہ تو ہو گیا اللہ بے کی نبی مال کی طرف لوٹے تو، اور اللہ کی طرف لوٹے تو مال اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے. یا مقصد ہے اللہ بیل ایتا اے، اسے مال خرچ کرنے میں محبت ہے، ایتا کی محبت کی وجہ سے وہ مال جو ہے وہ دیتا ہے. بس یہ بات ختم ہو گئی. اب اللہ بیل ترکیب میں کیا واقع ہے بتلایا کہ یہ حال ہے، مطلب سن مشتمل اللہ بیل ہی دیتا ہے مال راہ، لیکن وہ مشتمل ہے کس پر؟ اللہ کی محبت پر یا مال کی محبت پر. یہ مال سے حال ہو جائے نقول گئی سے، یا آتا کی ضمیر فائل جائے اس سے ہو جائے، جب حبی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹے تو دے مال درا حال ایک مشتمل ہے اللہ کی محبت پر، یا مال دے درا حال ہے کہ وہ مال کی محبت پر مشتمل ہے. یہ مقام حال میں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مال کی محبت کا دوسرا فرمایا اللہ علیہ السلام نے. کون سا صدقہ افضل ہے؟ تندرست ہے اور حریص ہے، امید رکھتا ہے زندگانی کی اور خوف رکھتا ہے فقر کا، یا بہتر ایتاز ہے اس کی طرف سے، اسے دینے میں محبت ہے، پیار ہے، ہزار منظور مقام حال میں ہے. کیا مطلب؟ متعلق مطلب سن مشتمل کے ساتھ مل کر یہ حال بن جائے گا. دیتا ہے کس کو؟ ذبل قربا مقام حاصل قرابت داروں کو، یتیموں کو. یہ مطلب نہیں قرابت دار امیر ہوں، یتیم تیرے مالدار ہوں، ماں باپ فوت ہونا یہ یتیمی ہے نا, بلکہ مال نہ ہونا یتیمی ہے. مالدار ہو سکتے ہیں اس لیے ان کو نہیں, بلکہ تینوں پیسوں متاجوں کو پھر قید لگانی چاہیے تین ہے سول قربا تین ہوں جتامہ تین محتاج ہوں, یہ باتوں کی تو ظاہر ہے اس لیے ذکر کی ضرورت تو نہیں تھی. سول قربا پہلے ذکر کیا, یتامہ وساکین کا بعد میں ذکر کیے ہیں. سر یتامہ وساکین کا پہلے ذکر کیوں نہیں کر دیا گیا, بتلایا تو خراب افطار اور محتاج ہو تو زیادہ حقدار ہے. اتنا بیس پاک میں آئے تو وہاں دوہرا ثواب مل جائے گا, ایک خلا رحمی کا مل جائے گا, ایک صدقے کا ثواب جائے تو وہ مل جائے گا. اسی لیے مقبولہ بنا ہوا ہے اول درویش, اول خیش بعد درویش, پہلے اپنے جائیں تو ہم اس کو ضرورت مند ہیں تو دینا چاہیے تاکہ دوہرا ثواب کمایا جائے. نہیں مقدر کیا واسطے نہ پائے جانے التباس کے سول قربا کو کیوں مقدم کیا ہے, کیونکہ دینا ان کا افضل ہے جس نے سوایا. صدقہ تیرا مسکین پر ایک صدقہ ہے اور ذی رحم پر دو صدقے ہیں, صدقہ بن گیا دوسرا صلہ رحمی بن گئی. مساکین مسکین کی جمع ہو گئی, مسکین رفیل کا وزن ہو گیا سکون سے. کیا مطلب جسے فقر فاقہ اور محتاجی نے ملنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے, اسے ساکن کر دیا ہے, غیر متعارف بنا دیا ہے, اس کو دینا یہ ہو گیا. اصل مسکین کیا ہوا, بائن السکون, جس کا مسکین بائن السکر. تو مطلب کیا ہے, جسے فقر فاقے نے ملنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے, اب یہ مبالغہ کر دیا ہو گیا نا. ابن السبیل رستے تو کوئی نہیں بچوں کو جنم دیتے رہتے, ابن السبیل کہنے کا کیا مطلب, رستے پہ چلتا ہوا بندہ وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں پہلے ظاہر نہیں تھا. اس طرح کے ماں کے رحم سے بچہ باہر آتا ہے ظاہر ہوتا ہے, اسی طرح وہ بھی رستے کے ذریعے ظاہر ہو گیا. اس بنا پر اسے ابن السبیل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. یہ ملازمت ہے السبیل, جس کا بچہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے تو یہ بھی مسافر رستے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اس کے برابر اس کو اپنے سبیل سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس ملازمت کی بنا پر تو اس کے ساتھ رہتا ہے, جس طرح ڈاکو ہے تو اس کو اپنے طریق کہتے ہیں, گھر وغیرہ تو رستے پر رہتا ہے تاکہ گزرنے والے لوگ جائیں تو ان کو لوٹ لیا جائے. یا ابن سبیل سے مراد کیا ہے, مہمان, کیونکہ رستہ جائے اس کو اگل رہا ہے پہنچا رہا ہے تمہاری منزل تک, اس لحاظ سے مہمان جائے اس کو ابن سبیل کہا گیا ہے. چیلا سے کلمہ تمری سے ذکر کیا ہے, کیونکہ عام محاورات جائیں ان کے مطابق ابن سبیل مسافر کو کہا جاتا ہے, مہمان کو ابن سبیل جائے کو نہیں کہا جاتا ہے. پڑوس پڑوس والے جائیں ان کی دعوت بھی دو سکتی ہے نا, مہمان وہ بھی بن سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ سفر کر کے آئے کوئی جو سبھی مہمان بنے. تو اس لحاظ سے مستعلین جو مانگنے والے ہیں, کئی لوگ مانگتے ہیں زیادہ زیادہ امیر بننے کے لیے, پھر ان کو دینا تو جائز کوئی نہیں نا. اس لیے مراد یہاں کیا ہے, خاص سائلین جن کو واقعی ضرورت میں سوال پر مجبور کر دیا ہو, تو اس پر سائل پیش کرتے ہیں. تو سائل جو ہے اس کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے, ظاہر یہی ہے کہ سوال کر رہا ہے تو کوئی مجبوری بنی ہے تو سبھی کو سوال کر رہا ہے, ورنہ انسان اپنا ضمیر جو ہے اس کے خلاف یہ کیسے حرکت کرتا ہے, ضمیر کو کون کچلتا ہے. اس لیے سرکار نے کہا کہ سائل حق کو لن جا سب کو تھوڑے کر ہی کیوں نہ ہو. اب گھوڑا سواری کے لیے ہے تو اگر مسافر ہے دور منزل پہ جانا ہے تو گھوڑا بھی ضروری ہے, لیکن کھائے پیے بغیر تو نہیں نہ یہ سفر جاری رکھ سکتا. پھر وقتی طور پر کھانے پینے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ گھوڑا ہے دیکھ کے کھا لے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت پیش آئی ہے تبھی مانگ رہا ہے. تو پھر رکاب گردنوں میں, تو مال گردنوں میں کیسے دیا جائے گا, اس کی تاریخ کے لیے ہو گیا نا, یعنی گردنوں کی خلاصی پیش نظر ہو. دخلت امرأت من النار فی ہجرتین, یعنی لے اگلے ہجرتین, یہاں بھی پھر فی نیت کے لیے اگر مضاف معذوف ہو گیا, فی تخلیص سے بے قاب گردنیں غلامی میں جو جکڑی ہوئی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے, یا مکاتب بن گیا ہے تو بدلے کتابت میں اس کی امداد جو ہے وہ دے دے, یا قیدی ہیں کسی قرضے وغیرہ کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا ہے تو ان کا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے, یا غلام ہے تو مالک سے ان کو خرید کے آزاد کر دیا جاتا ہے, تو یہ کتاب میں آ گیا, تو وہ زکات قومی استعمال کرنا جائز ہو جائے گی اور یہ امین درجات کا مجھے بن جائے گی. خاتم کر دے خلت حاجت ضرور, ایک ہے ستنا مہیا کرنا, ایک ہے حرکت کے مقابل, یہ گویا اسکین سکون جو حرکت کے مقابل ہے اس سے ہے تک سکنا سے ہے, اور اصل اس کا کیا ہے والے پھنسی ہے تو دائم اس سکون میں ہمیشہ حرکت وغیرہ سے محروم ہے, جس طرح کے مسکین یا ہمیشہ شکر اور نشے کی حالت میں ہے. چلو ڈاکٹر ملازم پکڑنے والا ہے رستے کو, جس طرح سے ڈاکٹر جو ابن القریب کہا جاتا ہے ہر وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے رستے سے رکا ہوتا ہے, سر کیونکہ رستہ اس کو بول رہا ہے, ایک جگہ پہ پہلے ظاہر نہیں تھا اس کو وہاں ظاہر کر رہا ہے, سر حجر کے گھوڑے پر ہی کیا ہوگا پھر رکاو یا نہ گردنوں کی خلاصی کے لیے کیسے مقاتلوں کی معاونت, یا قیدیوں کو چھڑا دیں یا غلام خرید کے ان کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے, یہ ساری صورتیں جو ہیں عادل والا یہ باری تعالیٰ کے ہاں قربت کا وہ جو ہے وہ بن جائے گی.